पायनियर भालू एक सच्ची कहानी पर आधारित। जॉन सैंडिन। एंड्रयू ने एक भालू के बच्चे को जंगल में घूमते हुए पाया। वो अपनी माँ के लिए रो रहा था। भालू के बच्चे को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन एंड्रयू जानता था। उसने एक गोली की आवाज जो सुनी, एक माँ भालू को गोली मारने वाला मतलबी आदमी कौन हो सकता है, उसने आश्चर्य से सोचा। एंड्रयू भालू के बच्चे को घर ले आया। भगवान के नाम पर हम उस भालू के बच्चे के साथ क्या करेंगे, माँ ने पूछा। एंड्रयू ने कहा, मैं उसकी देखभाल करूंगा, मैं उसे खिलाऊंगा और उसे कई ट्रिक सिखाऊंगा। तुम उसे ट्रिक सिखाओगे, उसकी माँ ने पूछा। क्या कभी किसी ने पहले ऐसी बात सुनी है? लेकिन माँ ने यह नहीं कहा कि वो भालू के बच्चे को रख नहीं सकती, और इसलिए एंड्रयू ने उस भालू के बच्चे को रखा। एंड्रयू ने छोटे शावक का नाम बेयरली रखा। उसने उसे गर्म दूध और शहद में भिगोई मक्के की रोटी खिलाई। उसने आग के पास उसके लिए एक बिस्तर बनाया। छोटे सावक ने एंड्रू की गर्दन को रगड़ा और सूंघने की आवाज की। भालू के बच्चे ने हर जगह एंड्रू का पीछा किया। एंड्रू ने बेयरली को अपने पिछले पैरों पर खड़ा होना सिखाया, यहां तक कि उसने उसे डांस करना भी सिखाया। जॉन लेसी, फोटो गैलरी। 30 मील दूर जॉन लेसी नाम के एक फोटोग्राफर ने उसे नाचते हुए उस नाचते हुए भालू के बारे में सुना। नाचते हुए भालू की तस्वीर कितनी बढ़िया होगी, उसने सोचा। फिर उसने अपना कैमरा पैक किया और इरविन फार्म के लिए निकल पड़ा। हैटी ने दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग, फोटोग्राफर ने कहा, मुझे एक ऐसी भालू की तलाश है जो नाच सके। बेयरली डांस कर सकता है, हैटी फुसफुसाई। तुम किससे बात कर रही हो हैटी, उसकी माँ ने पूछा। मेरा नाम जॉन लेसी है मैडम, यह मेरा कैमरा है, क्या मैं आपके नाचते भालू की तस्वीर खींच सकता हूँ? मिसेस इरविन ने उस ब्लैक बॉक्स को देखा। उन्होंने कैमरा पहले कभी नहीं देखा था। आगे वे और क्या क्या नया इजाद करेंगे, उन्होंने सोचा। ठीक है, अंदर आओ मिस्टर लेसी, मैं हेटी को उसके भाई को बुलाने को भेजती। एंड्रू दरवाजे पर आया और उसने एक अजनबी को खड़े हुए देखा। हेलो बेटे, जॉन लेसी ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? हेटी ने मुझे बताया, एंड्रू ने कहा। क्या वो काली चीज आपका कैमरा है? हाँ, जॉन लेसी ने उत्तर दिया। अगर आप उसकी तस्वीर लेते हैं तो उससे बियरली को कोई चोट तो नहीं पहुंचेगी, एंड्रयू ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, जॉन लेसी हंसा। एंड्रयू बाहर चला गया। बियरली, वो चिल्लाया, लेकिन बियरली नहीं आया। एंड्रयू ने खलिहान में उसकी तलाश की। बियरली को घास में झपकी लेना पसंद था, लेकिन छोटा सावक वहां भी नहीं था। जेम्स और हारमन तभी वहां रास्ते से गुजरे। क्या आपने बियरली को देखा है, एंड्रयू ने उनसे पूछा। एंड्रयू ने उन्हें मिस्टर लेसी के बारे में बताया। एक फोटोग्राफर, उसके भाई चिल्लाए, चलो हम भी बेयरली को ढूंढते हैं। वो हमेशा धुएं वाले कमरे के आसपास सूंघता रहता है, जेम्स ने कहा। चलो हम वहां जाकर उसकी तलाश करते हैं। उन्होंने वहां कुछ सॉसेज और हैम देखे, लेकिन बेयरली वहां नहीं था। उसे चींटियों और शहद के लिए जंगल में घूमना पसंद है, एंड्रयू ने कहा। हम वहां भी उसे खोज सकते हैं। उन्हें कुछ अच्छे पके ब्लूबेरी मिली, लेकिन बेयरली नदारद था। शायद वो मछली मछली पकड़ने गया हो, हरमन ने कहा। चलो झील पर जाकर देखते हैं, लेकिन बेयरली वहां भी नहीं था। जेनी और सारा अपने रविवार के कपड़ों के लिए स्कर्ट का घेरा बनाने के लिए बेले इकट्ठा कर रही थी। एंड्रयू ने उन्हें मिस्टर लेसी के बारे में बताया। ओह, कितना रोमांचक है, उसकी बहनों ने कहा। हम बेयरली को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। लड़कियों ने आउट हाउस में देखा, लकड़ी के ढेर के पीछे और मुर्गियों के दबड़े में। उन्हें कुछ ताजे अंडे जरूर मिले, लेकिन बेयरली नहीं मिला। मुझे आश्चर्य है कि एंड्रयू को इतनी देर क्यों हो रही है, मिसेस इरविन ने कहा। उन्होंने ओवन में से एक गर्म पैन निकाला। मिस्टर लेसी, उन्होंने कहा, क्या आप रात के खाने के लिए रुकना चाहेंगे? उन्होंने गर्मा गर्म मक्के की रोटी सूंघी। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। एंड्रयू ने अपनी प्लेट पर चम्मच से क्रैनबेरी डाली। उसने अपने चिकन और आलू के ऊपर गाढ़ी गर्म ग्रेवी डाली। वो खुश था कि उसकी माँ ने इतना अच्छा खाना बनाया था। जॉन लेसी ने अपनी टूटी से ग्रेवी पोंछी। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, मिसेज अरविन, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैं बेहदी को देखने से चूक गया। एंड्रयू ने नीचे अपनी प्लेट की ओर देखा। उसे लगा कि वो रो पड़ेगा, और वो नहीं चाहता था कि मिस्टर लेसी उसे देखे। क्या मैं आपको एक सुझाव दूं, जॉन लेसी ने कहा। क्योंकि मैं यहाँ आया ही हूँ, इसलिए मैं एक तस्वीर क्यों न खींचू आपके परिवार का फोटो, कैसा रहेगा? ओ, जेनी और सारा चिल्लाई। हाँ बोलो, जेम्स और हरमन ने भीख मांगी। हाँ बोलो, जेम्स और हरमन ने भीख मांगी। जरूर, हैटी ने कहा। मिस्टर अरविन ने अपनी पत्नी की ओर देखा। वो बहुत अच्छा रहेगा, उन्होंने कहा, लेकिन हमारे रोजमर्रा के कपड़ों में नहीं। बिल्कुल नहीं, जेनी और बिल्कुल नहीं, जेनी और सारा ने कहा। जॉन लेसी ने खिड़की से बाहर देखा, पर देखिए जल्दी अंधेरा हो जाएगा, आप कितनी जल्दी अपने कपड़े बदल सकते हैं, उन्होंने पूछा। फटाफट, बहुत जल्दी, जेनी ने कहा। फिर एक हंगामा हुआ। वो रविवार की सुबह को चर्च जाने की तैयारी जैसा था। मिसेस इरविन ने जेनी के बालों को ब्रश किया। जेनी ने सारा के बालों को ब्रश किया और सारा ने हेटी के बालों को ब्रश किया। मुझे बहुत खुशी है कि हमने घेरे वाली स्कर्ट बने, जेनी ने कहा। क्या होता अगर हमें एक पिचकी हुई स्कर्ट के साथ एक फोटो खिंचवानी पड़ती, तो मैं मर जाती, सारा ने कहा। एंड्रू ने अपना रविवार वाला सूट पहना। उसने अपने कड़े नए जूते पहने। जूतों ने उसके पैरों में काटा, लेकिन क्योंकि वो एकदम नए थे, इसलिए एंड्रू को उन पर बहुत गर्व था। काश बेरली आया होता, उसने कराते हुए कहा। उसने कई बार उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन बेरली नहीं आया। जॉन लेसी ने अपना कैमरा सेट किया। कृपया कुछ कुर्सियां लाएं, उन्होंने कहा। जल्दी करें, रोशनी जल्दी कम हो जाएगी। मिस्टर इरविन बैठ गए। वो संडे सूट पहने हुए थे। मिसेस इरविन उनके पास बैठी। उन्होंने अपनी शादी वाली पोशाक पहनी थी। वो थोड़ी तंग थी। हैटी उनकी गोद में चढ़ गई, गोद में चढ़ गई। जॉन लेसी ने बाकी सभी को बताया कि उन्हें कहाँ कहाँ खड़ा होना था। फिर उन्होंने अपना सिर एक काले कपड़े के नीचे रखा। प्रेम अच्छा लग रहा था, प्रेम अच्छा लग रहा है, उन्होंने कहा। अब आप सभी एकदम एकदम शांत रहे, जो कोई भी हिला उसकी तस्वीर धुंधली आ जाएगी। उन्होंने फोटो प्लेट को कैमरे में डाला और फिर लेंस का कवर हटाया। फिर उन्होंने अपनी जेब घड़ी की ओर देखा। एंड्रयू की नाक में खुजली होने लगी, पर उसने नाक खरोची नहीं। वो अपनी फोटो धुंधली नहीं होने देना चाहता था। अंत में जॉन लेसी ने कहा, ठीक है, अब आप लोग उठ सकते हैं। हैटी अपनी माँ की गोद से कूद गई। एंड्रयू ने अपनी नाक खुजलाई। मिस्टर लेसी ने कैमरे से फोटो प्लेट निकाली। उन्होंने उसे सावधानी से अपने बैग में पैक किया। क्या हमें फोटो देखने को नहीं मिलेगी, हैटी ने पूछा। अभी नहीं, मिस्टर लेसी ने कहा, मुझे पहले फोटो को तैयार करना होगा। अगली बार जब मैं इस तरफ आऊंगा तो मैं अपने साथ फोटो जरूर लाऊंगा। फिर पूरे परिवार ने जॉन लेसी को दूर जाते हुए देखा। जल्दी वो सड़क पर एक छोटी सी बिंदी बन गए। जब मैं बड़ा होऊंगा, अरमन ने कहा, तो मैं भी एक फोटोग्राफर बनूंगा। मैं भी, एंड्रे ने कहा, एक फोटोग्राफर और एक भालू ट्रेनर। तभी उसने अपने सिर के ऊपर से एक टहनी के टूटने की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा, कोई भूरा और झबरीला उसे नीचे देख रहा था। एंड्रू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बियरली, एंड्रू चिल्लाए, धुर, तुम कहाँ थे, नीचे आओ। भालू पेड़ पर से नीचे उतरा। उसने एंड्रू के चारों ओर नृत्य किया और उसका चेहरा चाटा। अब तुम अपने ट्रिक्स दिखाओ, एंड्रू ने कहा, लेकिन वो वास्तव में उस पर गुस्सा नहीं था और बियरली वो बात जानता था। एंड्रू ने जॉन लेसिक के वापस आने का हर दिन इंतजार किया, लेकिन हैटी ने उन्हें सबसे पहले आते हुए देखा। वो आ गया है, वो चिल्लाई। उसने मक्का की रोटी को सूंघा होगा, मिस्टर इरविन हंसे। जॉन लेसी अपने घोड़े से नीचे उतरा। मेरे पास आपके लिए एक आश्चर्यजनक चीज है, उन्होंने कहा। उनके हाथ में एक चपटा पैकेट था। उसमें आश्चर्य की क्या बात है, हैटी ने कहा। वो हमारा पारिवारिक चित्र है। वो सच है, जॉन लेसी ने कहा, लेकिन उसमें एक आश्चर्य भी है। सभी ने मिस्टर लेसी को पैकेट खोलते हुए देखा। देखो, एंड्रू चिल्लाए, उसमें हम सब हैं और किसी का भी चित्र धुंधला नहीं है। पर मैं वो नहीं हूं, हैटी ने कहा, मैं इतनी छोटी नहीं हूं। जरा हमारी खूबसूरत स्कर्ट को तो देखो, जेनी और सारा चिल्लाई। हमारा घर बहुत अच्छा लग रहा है, मिसेस इरविन ने कहा। उनके पति गर्व से मुस्कुराए। लॉक केबिन उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था, लेकिन वो धुंधली चीज क्या है, एटी ने पूछा। वहां ऊपर पेड़ में, सबने बारीकी से देखा, पेड़ में ऊपर कुछ था, कुछ धुंधला और प्यारा और भूरा। अब मिस्टर लेसी सच में हंस रहे थे। क्या आप सभी को अब आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा। हाँ, एंड्रयू ने कहा, चलो, आखिर वो धूर्त फोटो में आ गया।